Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Benvidas a estes informativos da Calimera de hoxe día 26 de abril de 2010. E imos ofrecervos unos cuantos titulares dos que os contaremos despois as noticias. Feijóo foi recibido con apupos en Vigo e suspendeu un acto. Tamén daremos conta das manifestaciones desta fin de semana en Compostela a favor dos servicios públicos e mesmo de os mártires de Carral en Carral, de Causa Galicia. Así mesmo, tamén decir que Resistencia Galega reivindicou os ataques ás sedes do PP e que hubo varias actuacións así un tanto curiosas por parte da Xunta e favores ademais ás entes tales. Imos pasar a anunciar un pouco o que aconteceu este fin de semana. Houve varias manifestacións aquí en Compostela, en concreto, baixo o lema en defensa dos servizos públicos. Miles de persoas percorreron o domingo 25 de abril as rúas de Compostela en contra das políticas de privatización e mercantilización de todo o que é público que está tendo pois o goberno da Xunta, o goberno do PP. Sí, dicer que, entre outras, tamén hubo unha manifestación en Vigo a semana pasada pola defensa da sanidade pública e en contra do feche do ambulatorio da Cruz Vermella, da que se deramos conta nestes informativos. E dicer tamén que o sábado, Causa Galicia lembrou aos mártires de Carral. Esta plataforma todoterminista estivo na tarde de sábado un acto de político en lembranza dos chamados mártires de Carral. Hubo varias actividades máis, entre elas unha pequena marcha polas rúas da vila e unha ofrenda floral no cementerio de Paleo, onde se hacen os militares sublevados. Dicer tamén que a noite hubo festa e, bueno, que en todo momento os manifestantes estiveron vixiados por axentes da Guardia Civil, como non. Houve moitas noticias tamén a referencia de detencións e bueno, e de grupos que actuaron na fin de semana ou pretendían. A primeira ven de Tui, onde foron detidos tres xóvenes con cócteles molotov e botes de pintura. Así aparecía nos xornais burgueses. Tres xóvenes, un deles de 18 anos, os outros 20 añeros, foron detidos pola Guarda Civil. Parece ser que foron sorprendidos cun cóctel molotov na man dun deles e outros con bote de pintura co que supostamente embadurnaron o busto de a Calvo Sotelo situado ao lado da catedral de Tui. Fontes da prensa, pois fontes policiais, supoño, confirmaron estas detencións ao tempo que indicaron que se está buscando con unha posible relación destes xóvenes con movimentos independentistas como Resistencia Galega, que esta semana pois tamén houve noticia ao referente e en relación cos atentados con cóctel molotov nas sedes do PP de Nigrán e Gondomar. Dicer a respecto de Resistencia Galega que reivindicou estes ataques ás sedes do PP, alén no comunicante que fixo esta, bueno, reivindicación, dixo que califica o PP de mafioso e corrupto e afirman que seguirán atentando contra esta formación política que acusan de estar contra Galiza e a súa lingua. Estamos atrapados, estamos programados pola bizcocha tierra que paraliza e non tita todo o rato a mento rebelde. Queren por medio do cuarto poder e por un pensamento administrado, desfigurando a vida coa doctrina definida como pensamento único. La protesta se capele xa non te mete postura xa te pode luitar. Xa protesta se capele xa non te mete postura xa te pode luitar. Xa protesta se capele xa non te mete postura xa te pode luitar. Seca por ser, seca por lesear. Rastafari, guesca. Trio, trio, trio, trio, trio, trio. E ora ímonos para Sanxenxo, onde o presidente Ágata Ruiz de la Prada estaba de viaxe e parece ser pois que foi unha viaxe financiado por Louzán. Resulta que naceu un programa social para fomentar a saúde e o benestar, así o DIN, de xubilados con poucos recursos na provincia de Pontevedra. Algo que pois que levaba a cabo a institución de Rafael Louzán, pero parece ser que esta institución se asaltou un pouco a lixeira, ou non tan a lixeira, para colar baixo os chorros das piscinas de Sanxenxo a 8 persoas, 6 censadas en Madrid e 2 en Baleares, sen ningún vínculo coa provincia. Entre eles estaba Fernando María Aguirre Roldán, presidente da firma Ágata Ruiz de la Prada, o seu irmán Ignacio e as súas respectivas parellas, máis 4 persoas con domicilio en Madrid tamén. Así que, bueno, a noticia saiu tamén en prensa burguesa e o que pois queremos de dicilo aquí tamén. Sí, mencionar que en esa viaxe parece ser que así como todo o mundo chegou en autocarro, pois estes chegaron aí en unos lusosos carros, como que non, e un todoterreno de alta gama. E aí se esperaba a alcaldesa de Mos, que recientemente vende deixar o PP, pero sigue, bueno, exerció como de anfitriona e parece ser que, bueno, que a Diputación de Pontevedra de Rafael Louzán pues meteu así a esta xente a vivir ben, baratiño, e entre xente que flipaba al verlos con esas poses e esas características humanas de vestir tan ben que teñen os ricachóns. Estamos en fe, retando poder, retando poder, sí. Dicer tamén que a semana pasada Feijóo foi recibido con apupos e insultos en Vigo cando iba a inaugurar a humanización dunhas rúas desta cidade de Vigo. Así, xente de varios colectivos foron a Talá, entre eles da Plataforma Logística de Salvaterra, así como un grupo de cidadáns que protestaba contra o peche do Hospital da Cruz Vermella e outro que reclamaba que o novo hospital vigués sexa 100% público. E recibieron a Feijóo con berros de non a privatización e corrupción e queremos cobrar o que nos debedes. As manifestantes, alrededor dun cento, seguiron o presidente galego, ao alcalde socialista Abel Caballero e as demás autoridades da comitiva durante varios mentos e, ante os berros e a imposibilidade de continuar o acto, finalmente a inauguración foi suspendida. De ver como a miña vida se estraga, collo as cousas e me vou para a fraga dos soños, onde non utilizo sollos ou sinto sentimentos. Non me lamento porque sei que non son un ser noxento, como centos atrapados no cemento, encadeados sen sabelo. Só ven a realidade como un medio para seguir vivindo, seguir sentindo, seguir sorrindo coa esa sonrisa falsa da súa vida escasa. Bueno, tivemos noticia por un blog que hai, Vigo Blog, que podedes ver cando que irades. Pois, como moitas sabedes, o PP pon como futura candidata a alcaldía de Vigo a Corina Porro outra vez. E, bueno, en Vigo Blog din que, pues, que non, non só teñen memoria, que tamén hai documentos arquivados de xa 5 anos de existencia, ben enlazado coas hemerotecas locais, e que pon en evidencia como a precandidata ten antecedentes interesantes. Tonteou coa corrupción, non foi aínda quen de defenderse das graves acusacións sobre a súa implicación no caso Finca do Conde, favoreceu economicamente con cargo ao diñeiro público as empresas de publicidade vinculadas coa xefa de gabinete ou dirixiu a execución chapuceira das obras de humanización do centro da cidade, por poñer só algúns exemplos. Bueno, hai pois un artigo extenso ao respecto que podes ver, como xa vos dixen, en vigoblog.blogspot.com, e pois fala eso do pelotazo de Finca do Conde, que podería formar parte de dos manuais sobre corrupción urbanística, unha historia documentada e favorecendo a unha promotora inmobiliaria internacional que é Inex Real Estate, entre outras cousas. Pois os gastos en publicidade do goberno, como xa vos dixen, outros dos antecedentes que non se poden esquecer, como antecedentes que, como xa comentan aquí, pois, e comentarán, según anuncian, pois teñen os seus precedentes a súa descarada continuidade na práctica irregular de gasto dos seus colegas do Bloque e do PSOE tamén. E outra empresa amiga, Canal 1, que é do exconcelleiro do PP Juan Martínez Herrera, que facturou durante o mandato a Frioleira de 872.076 euros, boa parte deles a base de contratos menores sucesivos en concorrencia nin publicidade. Tamén beneficiado foi daquela o Faro de Vigo, financiado directamente polo dúo Corina Maipi, coa non despreciable cantidade de 615.211 euros, traballados en boa parte, iso sí, a base de pitadas menores de 12.000 en 12.000 euros mensuais, o que ten o seu mérito. E, bueno, pois toda unha figura estelar que hai que mencionar, que é a Corina Porro, e que queren recordar todos os seus antecedentes para que se teña en conta a hora de pensar que é unha precandidata a alcaldía e que o PP non se corta un pelo, vamos, directamente. Sí, alén hai que lembrar que Corina Corro é actualmente a autoridade portuaria de Vigo, a que está detrás dos recheos en Bouzas, e mesmo da situación de que se está a viver en Masó, en Cangas, e, bueno, pues esta elementa pues volve a postularse como candidata do PP en Vigo. Pues eso, convidámonos a visitar esa web. Dende arriba eres unha peza máis no axedrez da vida. Para que? Para ter máis, para ser máis. Nunca máis. Ven, deixa de chorar, abre os ollos. Saben, sendo unha constante nestes informativos da Calimera, a falarvos de do que sucede con Reganosa, e vimos de saber que a semana pasada, entre o luns, a noite do luns ao martes, o complexo petroquímico que está ao lado da gasificadora de Reganosa, pois estivo con un conato de lume a moi poucos metros de onde se estaba pois cargándose en ese mesmo momento un gaseiro que estaba descargando o gas en a complexo este. Una vez máis, todo o que se ven denunciando do complexo petroquímico forestal do Atlántico que está xusto ao lado e que almacena produtos e combustibles diversos, pois podía ter estoupado facilmente e alén pois levar a cabo un gran estoupido en toda a ría se chega a afectar ao buque e a Reganosa, claro está. Así pois, desde os colectivos que están en contra de Reganosa en Ferrol, pois advirten de que esta situación non se está ni siquiera a ser divulgada ben, e que, bueno, pois cualquier día, pois, así como a propia veciñanza foi quen de darse conta de que o gaseiro deixaba de cargar para evitar un problema maior, a cualquier día pode pasar que non dean solucionado. cá unha nena con varices pra que non esquezas as túas raíces. Sempre leva no pecho un toriño de odio. O peixe que che leixe mata o microbio pensamento. Afoga as túas penas como penena con arroe. Se cá funciona respira forte como a Maradona. Colle folgos, te trunques que non é un vídeo porno. Pilla quente o pastel, non ha que dar cando este a morno. Vai direto ao forno, esta é unha viaxe sen retorno. Odia Mr. Mundo meu. E seguimos falando de desfeitas provocadas polas grandes empresas estas contaminantes e contaminadoras. En este caso, tocalle a Endesa, antes Fenosa, donde a Fiscalía de Medio Ambiente acaba de denunciar a Endesa por secar o río Eume. Dicer que realmente este é o primeiro proceso penal aberto no Estado español contra unha hidroeléctrica por captar abusivamente as aguas e por desecar un río, co agravante de que a zona afectada atópase no Parque Natural das Fragas do Eume. Pois sí, porque desde hai 50 anos está en coro que antes era de Fenosa e ora é de Endesa, estivo pues, collendo aguas a dos niveis que incluso deixaron sin agua, o sea, secar o río varios metros, con lo que, bueno, é unha barbaridade en un sitio, pues, como decíamos, un parque natural como é o da Fragas de Eume. O delito ecolóxico que estarían acusados está castigado con penas que van desde 6 meses ata 4 anos de prisión e multas que se establecerían en función das súas consecuencias. En principio, na denuncia, non veremos a ver no que queda. Fight you like Mike Tyson. Odia Mr. Mundo meu. Fight you like Mike Tyson. Vim pra mim, sentado no cortejo. Fight you like Mike Tyson. Se ti que me das, DJ Lorca e som. Se ti que me das, braço matemático. Se ti que me das, esse jazza. Se ti que me das, já gozo, que gono faz. Se ti que me das, bom, preguiceiro. Se ti que me das, bom, onde está o dinheiro? Se ti que me das, Xuxo Master do Son. E ti que me das, un set de Zaba Full Song. E ti que me das, señor Trent de Motif. E ti que me das, Mr. Alex Super Omi. E ti que me das, Martín Templado. E ti que me das, ti que me das. Que carallo me das, oh. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. E agora vámonos para noticias de fora de Galiza e, bueno, decir que igual que hubo unha manifestación aquí en Compostela pola política privatizadora da sanidade aquí en Galiza, pois tamén ocurre en Madrid. Parece ser que miles de persoas se manifestaron pola céntrica rúa Alcalá exixindo o cese do proceso privatizador que está levando a cabo, se está levando a cabo na sanidade madrileña tamén. Todo en función da así como a derogación da lei 15/97, que é unha lei que ampara estes procesos de privatización e que ten como única finalidade facer máis ricos aos ricos e recortar máis dereitos e aos traballadores e traballadoras e, bueno, e privatizar a sanidade e poñerlle máis difícil a xente que ten pois menos cuartos, non? Así que, pois nada, parece que en todos lados choven pedras por todas partes. E imos xa con unha reflexión ao respecto destas concentracións en apoio a Garzón que se fixeron todo o Estado español, entre elas na cidade da Coruña. E imos a darvos conta de unha noticia que salió ao respecto deso. Din así, os aplausos ao Suiz Garzón, perseguido recentemente por parte da extrema direita, está a ser habitual de supostos intelectuais de esquerda democrática que se lanzaron a unha defensa aberta do magistrado. Con motivo da movilización celebrada na Coruña en apoio ao Suiz, os comités de solidaridade faceron público un testiño no que refrescan a memoria de algúns poñendo de relevo o papel dirixente do magistrado na perseguición dos direitos e liberdades. Os comités lembran que Garzón se debe ao encerramento do xornal Eguín, das revistas Ar Diversa e Aérea Crítica, tamén a ilegalización de Batasuna e do Partido Comunista de España reconstituído. O SUI tamén foi promotor en 1991 da detención en Ferrol de varios militantes da Asamblea do Pobo Unido, aínda que nunca se probara a súa militancia no exército guerrilleiro. En o verán de 92, arracia contra máis de 50 independentistas cataláns. O Tribunal de Direitos Humanos de Estrasburgo fixose eco das denuncias apresentadas e responsabilizou ao magistrado de non investigar as acusacións de tortura. Así pois, bueno, para toda esta xente que está en defensa de Garzón, como pobriño Garzón, e querendo facernos ver que non pode ser xulgado, incluso o señor Rajoy salió dicindo que era inadmisible que membros do Partido Socialista estuvieran se manifestándose a favor de que un home non pudiera ser xulgado, a diferencia de todo o resto da xente que mora no Estado español. A lembrarlle desde estes informativos a señor Rajoy que hai un outro ser chamado Juan Carlos, rei de España, que tampouco pode ser xulgado e que gustaríanos que tamén reivindicara que este home pudiera ser xulgado. Pois esta canción a dedicamos a Tamara, que da que xa temos falado moitas veces aquí, que por fin saiu da prisión o pasado 22 de abril, e bueno, pois non se sabe moita máis información, pero alegrámonos moito da súa liberdade, eso sí, benvida ao cuarto grao, que non é isto tan libre tampouco. E, bueno, non coñecemos aspectos xurídicos e todavía hai un blog, Tamara, sobre Tamara, ¿no? non acordo o nome exacto, pero bueno, todavía non actualizaron a nova, non saben o proceso judicial en que momento se atope, pero bueno, estará en liberdade condicional, evidentemente, non é absoluta, pero alegrámonos moito de que por fin poida abrazar aos seus compañeiros e compañeiras, seus familia, a súa familia e que estea na rúa xa e bueno, e tampouco que non cese a loita contra as prisións. Bueno, e falando de prisións, temos que dar conta tamén estes informativos de unha noticia que saltou tamén nos medios oficiosos e nas televisiones, porque o director da cárcere de Alcalá Meco foi destituído por abusos sexuais a presas. Bueno, non que os cometera o director, nin o subdirector, que tamén foi despedido, nin o administrador da cárcere, tamén suspendido de emprego e salario, e un funcionario, un maltratador, pois tamén foi suspendido por comportamentos inaceptables. Parece ser, estos actos son moi comuns, según toda a información que nos chega a través de presas e de familiares, donde os carceleiros ofrecen sexo a favor, en trocas de favores, como pues, pasarlles drogas, permisos para poder utilizar un móvil nas celas, ou incluso beber alcohol. Pois bueno, estes abusos, por suposto, son feitos desde quien ten o poder contra a xente que está pois, en unha situación vital bastante penosa e que, de bo grado, sería difícil que accederan a tales favores, como queren chamar desde os medios. Pois eso, alegrámonos de que destituyan a estes, pero quien debía de dimitir incluso é a directora de institucións penitenciarias por situacións moito máis penosas, como as torturas que se viven día a día en todos os cárceres, além de, bueno, algo como que salió a luz así tan públicamente como esto de aproveitarse da situación das mulleres presas por parte dos carceleiros e que ao final digan que son casos contados e aillados. Pois non, non o son. Sí, eu supoño que isto saliu a directora da Mercedes Gallizo, non? Falando do tema porque xa era moi evidente, igual houve moitas denuncias, non sei moi ben como foi o caso, pero evidentemente esta muller ten que ter coñecemento de moitas outras cousas que pasan aí dentro, que tamén hai moitas denuncias silenciadas. Claro. E, bueno, que estou de acordo contigo, que sería ela a responsable de todo por calar unhas cousas e dicir outras polo que lle convén, non? Mais ben. Eu, polo que soube así un pouco, saliu a luz nos medios a través de un familiar dunha presa, creo que a nai, incluso, creo que recordar, a quen a presa fixolle chegar unha carta entre a roupa así sucia que lle deu para lavarla na vivenda familiar, unha mesma carta que ela entregara a institucións penitenciarias en plan denuncia, non? Que cando non se fixo público, a nai sí que o fixo público por outros lados, e así foi como entonces saltó. Vamos, me reafirmo. Claro. Pois nada. Pingas pretas son as vaguas suxas en que os nos odeas afogan carcereiros si vais a tua bota. De que non vemos no que bata, a que nos cala, a que nos mata. O teu traballo cumpres con saña, sabes que fora tamén ti manda. Que marca esa raya que separa vida morte do que quen acorta. E se alguén ainda ten dúbidas que dentro do Partido Popular agochanse moitos sectores fascistas, dicer que o vindeiro, bueno, o que se promete como alcalde do PP na cidade de Badalona, na cidade catalana de Badalona, en 2011, di que non quere romaneses e vincula a inseguridade e a inmigración. Di así, se en 2011 son alcalde, poderemos sair polo barrio con a seguridade de non ser acosados ou atracados. E lanzou un folleto no que di: o teu barrio é seguro, e polo medio aparecen imaxes de cartaces con lemas como non queremos romaneses e as palabras inseguridade ou suso, con fotos de xitanos al fondo a beira de coches queimados e liso na ría. Dicer que o colectivo xitano romanés que se instalou en Badalona veo a delinquir, fuese dar a pé a actitudes totalmente xenófobas, racistas, fascistas e para nada non sentir que supostamente din que eles son democráticos. Imos a dar conta dunha nova que vimos no Chuza, que pois que parece ser que en Lisboa se queren poñer bandeiras negras de protesto por crimes de pedofilia practicados por membros da Igrexa, como xa ben coñecedes. Cando veña de visita o Papa Benedito XVI no terreiro do Pazo, unha palabra, unha rede, bueno, dentro do Facebook, que me estou perdendo un pouco. Hai un grupo que apela á colocación destas bandeiras nas anelas e nos carros durante a visita do Papa. Bueno, parece ser que se di que a unha conferencia de imprensa, Mario Rui Pedras, da comisión organizadora da Misa Papal en Lisboa, 11 de maio, acaba afirmando que as persoas que leven as bandeiras poden entrar, pero as bandeiras non. E, bueno, pois a... Pois é unha iniciativa que se está a propoñer por Lisboa e a mí parece moi boa. De feito, a mellor hasta podíamos facelo aquí. O día que veña a tildar todas as casas de Compostela de con trapos negros aí como un sinal de luto ou algo así. Un pouco pois en protesta e en por indignación de todos os casos de que están surdindo dentro, bueno, sempre surdiron, pero que agora xa é evidente porque saíu en todos os lados. Entón, pois, non sei, mostrar un pouco de indignación porque le siguen a respaldar a estes suxeitos. O Papa, eu teño as miñas dúbidas de que non estea implicado en ninguna destas tramas pedófilas. E, bueno, hai máis noticias da Igrexa que agora os damos conta. Pois sí, pois como decías tú, a compañeira aquí de los casos, pois acaba de salir ahora o cardenal colombiano, que non é un ninguén, sino que xa tuvo carguiños responsabilidade no Vaticano, dicindo que non colaborar coa policía nos casos de padres que abusan de crianzas é comprensible, porque a Igrexa é unha familia, e ninguén é obrigado a testemunhar contra un familiar. En fin, alén declarou que por que piden a eso da Igrexa? Eso é unha injustiza. Non é cuestión de defender a un pedófilo. É unha cuestión de defender a dignidade e os dereitos humanos de unha persoa, mesmo do pior dos criminosos. Así pois, bueno, a Igrexa Católica sigue defendendo a pedofilia dentro da súa sede e queren facernos creer que son casos contadísimos. De feito, xa está habendo movimentos en Estados Unidos e en Inglaterra para tratar de xulgar ao Papa como responsable de ocultamento destes crímenes. E a ver en que queda a cousa. Igual, pois a mellor nos suspenden incluso a visita, ni siquiera temos que poñer as bandeiras negras. Acostumbráis a los críos a obedeceros, manipuláis a educación. Bom, e dizer que estas prácticas de os religiosos, pues non só afecta a Igrexa Católica, sino que en outras connotacións, pues vimos de saber que un líder religioso de Irán culpabiliza as mulleres que visten, según él, lixeiramente de provocar os terremotos. Así pois, pues di que as mulleres que se vesten de forma que levan aos homes xovens ao mal camiño e corrompen a castidade e espallan adulterio pola sociedade. E iso, consecuentemente, fai aumentar o número de terremotos. Bueno, a locura destes líderes religiosos por un lado e por outro, a verdad é que non ten desperdicio. A verdad é que eu me pregunto en que momento se lles ocurre lanzar tal noticia así, bueno, lanzar tal afirmación, non sei, como lleven a luz aí, vou dicir isto, veña, increíble. Bueno, a mellor cabe explicar que Irán é un dos países onde máis terremotos hai na Terra, e entón así tamén é como justificar cada vez que hai un terremoto a quen é culpable. Non? Sí, unha justificación moi razonable. Sí. Para que xente se meta a rezar nas casas, será? Sí, será eso. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Eímonos xa para noticias máis lonxanas. Agora vamos para a Amazonia, onde indios brasileiros prometen ocupar o sitio de megabarraxe que se vai a construir en Belomonte, parece ser, despois do emprendimento e de ter ultrapasado unha serie de desafíos legais e ser aínda así aprobado. Parece ser que afirmaron a unha axencia francesa que estamos dispostos a partir, esperamos ocupar xa o territorio, vamos construir unha aldea permanente e non vamos salir dalá. O Barrasen de Belomonte, así pa informar así a rasgos moi xerais, se queredes máis información podela topar por internet, é un proxecto con 20 anos que os sucesivos gobernos non conseguiron levar adiante. Sería a terceira maior do mundo. O presidente Lula da Silva defende a súa construción pola necesidade de enerxía limpa e barata e lembra que as necesidades enerxéticas do país van a aumentar 2,5 veces ata 2030. Algúns responsables locais defenden o proxecto porque xenera emprego, supostamente 18.000 empregos directos e 80.000 indirectos, según estima o goberno. Pero, por outro lado, tamén se vai a gastar 19.000 millóns de reais, que son cerca de 8.000 millóns de euros. As empresas, eso así é como o predí o goberno, as empresas estiman un mínimo de 30.000 millóns de reais, que son 13.000 millóns de euros, que será pagada polos contribuintes brasileiros, evidentemente, e o máximo da producción apenas será conseguido 3 meses por ano, e que as cerca de 800 comunidades de indios que moran á beira do río Xingu van a ser, pero directamente e duramente, afectadas, perdendo tamén os peixes para a subsistencia, ou ficando isoladas as comunidades viciñas. Bueno, os indios ao final decidironse en medida de protesta facer isto, con apoio de varias organizacións ambientalistas, algunhas incluso internacionais como Greenpeace, e parece ser pois que de cerca de 150 indios van se instalar agora no local. Van recibir reforzos supostamente, isto que sabemos polo momento, e pois que siga, que continúa a loita contra esa imposición. E vos con outra noticia das que saltaron tamén aos medios ao respecto das declaracións Evo Morales, e que a maioría dos medios pues, tildaron de homófobo. Pois ben, desde aquí pues, queremos dar voz a varios grupos que salieron de colectivos gays e demais, saliendo en defensa, curiosamente, de Evo Morales. E din así, ¿no? Contra as declaracións de Evo Morales contra os efectos na saúde humana dos alimentos transxénicos adulterados, deu pé a unha serie de manipulacións bastante impresentables, tamén incluso en medios considerados formalmente de esquerdas. Mesmo se puxeron titulares asegurando que un mandatario boliviano achaca a causa da homosexualidade que estaba en comer polo. Mas as súas palabras textuais son estas en español. El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas, por eso, cuando los hombres comen esos pollos, tienen desviaciones en su ser como hombres. Donde se tira que a desviación cesa a homosexualidade? A homofobia non está nas palabras de Morales, sino en quien reinterpreta o seu discurso. O que parece claro na literalidade das súas palabras é que fala de algunas das causas fisiolóxicas que se lle atribuyen a impotencia ou disfunción eréctil, ainda que tamén podería ser o comentario argumentando al aumento de esterilidade masculina ou pola mala alimentación e mesmo pola contaminación ambiental. O que tamén chama a atención e alegría coa que os grupos de medios de comunicación máis combativamente homófobos tamén se unen ao carro de criticar a Evo Morales. Non é curioso que un presidente que foi acusado e é acusado de homosexual sexa agora polos mesmos sectores acusado de homófobo. We'll be right back. E ímonos a outro lado de do mundo, incluso, en Xapón. Parece ser que hai un protesto contra a base americana que reúne 100.000 persoas. Cerca de 100.000 persoas manifestáronse para exixir que a base norteamericana na illa xaponesa de Okinawa sexa retirada do local, según noticias da BBC. No 2006, o goberno xaponés asinou un acordo co exército dos Estados Unidos para que a base fose retirada do centro da illa para a liña costeira. No entanto, os manifestantes exixen agora que o primeiro ministro nipónico, Yukio Katoyama, exixa o fin das instalacións militares no territorio. Este debate está sobre a base ten avalado as relacións entre o goberno de Xapón e dos Estados Unidos, tendo sido adiada unha tomada de posición sobre o asunto para o final de maio. Na base norteamericana de Okinawa están máis da metade dos 47.000 soldados presentes no Xapón. Pois entendo perfectamente pois a súa indignación e bueno, me dá a mí que vai ser difícil que os Estados Unidos retiren as súas bases, porque creo que non lles gusta retirar nada. Non lles gusta retirar nada, no, pero bueno, adiante a loita e a ver que pasa. Imos con un par de convocatorias. Dicer que sigue esta semana a derradeira das xornadas libertarias que se están a celebrar en A Coruña, Vigo, Lugo, Melide e Compostela. E dicer que aquí en Compostela, mañá martes, haberá unha charla no Paz Cachán, a 8, como todas, como casi todas, sobre macrobiótica. E o xoves 29, sobre as penas multa, insumisión ás penas multa, que virá unha xente de Cataluña a falarnos de do que ali están facendo ao respecto disto. Tamén no Cachán, ás 8. como sempre, pois recordarvos que os mércores aquí na Sentalla do Pichel, en Rúa de Santa Clara 21, os nosos compañeiros, os nosos veciños, Cineclube de Compostela, pois realizarán pois un pase de vídeo de cine anticomercial e de autor. Non está actualizada o seu blog, non sabemos ao mellor se é posible que non se faga, pero bueno, de primeiras non está anunciado nada, entonces vos animamos a que veñades igual, porque sempre hai películas moi interesantes. O mércores ás 10. Sí, como última convocatoria, dicer que a fin de semana 22, na Sentalla do Pichel vai organizar unhas festiñas así en plan, como en, bueno, lembranza da 25 de abril portugués. Entrade na vosa páxina e na súa páxina e así vos informaredes dos actos convocados. Así damos por finalizados os informativos da Calimera a luns 26 de abril. Moi boas tardes, boas noites, cando nos escoitedes, vamos. Sí, eso, saludos a xente que nos escoita a través de Filispín na comarca ferrolana e mesmo que nos escoita a través da internet en diferentes lugares do mundo. Beixiños a todas.